डैनी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। मेरी बेटी ने मुझे बताया तुम दोनों से इतना नहीं हुआ कि एक बार बता दे कि डैनी तेरे बेटे के साथ ये सब हो गया। शिवाय पीछे हटता हुआ बोला, मेरी बात सुन डैनी, पहले सुन ले उसके बाद मेरी बात तो सुन। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, सुन तो सही। दिव्यांश बोला, हमें खुद तेरी बेटी ने बताया, वो हमें नहीं बताती तो हमें भी पता नहीं चलता। डैनी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, अच्छा और जब पता चल गया तब ये नहीं हुआ कि एक बार डैनी से बात कर ले। शिवाय बोला, हम डर गए थे। इतना कहकर उसने दिव्यांश को देखा और बोला, अबे तू बोलना, तू तो कह रहा था मैं डैनी को संभाल लूंगा। शिवाय जल्दी से दिव्यांश के पीछे आ गया और दिव्यांश डैनी के सामने जाकर खड़ा हो गया। दिव्यांश ने एक हाथ दिखाकर डैनी को रोका और बोला, समधी मेरी बात सुन, मतलब तू हमारा समधी हम तेरे समधी। समधी पे हाथ उठाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? सारी पब्लिक हमें देख रही है, कोई क्या कहेगा? पांच पागल आ गए राजस्थान से और यहाँ बैंगलोर में बंदरों की तरह कूद रहे, कोई अच्छा लगेगा? इतना कहकर उसने हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन पहले गुस्से में उन्हें देख रहा था। वो बोला, तू होगा पागल और तेरा ये भाई है पागल, हम तो पागल नहीं है, हम तो इंसानों की तरह आए हैं। ये सुनते ही अभिमान हंसने लगा। हर्षवर्धन ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान चुप हो गया। वही हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, डैनी मैं पहले ही अपने भतीजों से परेशान हूँ, उसके बाद भतीजों के बच्चों से, और अब तू भी ऐसी ही हरकत कर रहा है। मत करो यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम्हें बचपना सूझ रहा है। चलो बैठो गाड़ी में, देखते हैं कौन है रेड्डी और कौन है अन्ना। उसकी इतनी हिम्मत, हमारे अनिरुद्ध पर खून का इल्जाम लगाएगा, हमारे अनिरुद्ध को चोट पहुंचाएगा। चलो बैठो। डैनी ने गुस्से में दोनों भाइयों को देखा और बोला, चाचू की वजह से छोड़ रहा हूँ वरना अकेला ये दोनों को बता दूंगा। दिव्यांश ने भी अटकते हुए कहा, हाँ तो ठीक है ना, 5 बजे बुलाया उसने हमें लड़ने के लिए, तू भी चलियो, मैं भी देखूंगा इस उम्र में कितने लोगों को मारता है। डैनी गुस्से में उन दोनों को देख रहा था और इतने में अभिमान ने डैनी की बाजू पकड़ी और प्यार से बोला, चलिए ना पापा जी। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और अपने पापा को गाड़ी में बिठा दिया। नहीं, जैसे अभिमान ने डैनी को पापा जी कहा, वैसे शिवाय ने छोटी आंखें करके अभिमान को देखा और अभिमान बोला, अब आप मुझे क्यों देख रहे हो? शिवाय बोला, शर्म नहीं आती, उसे तो पापा जी, मुझे तो आज तक पापा जी कहा ही नहीं। सही कहते हैं लोग, बेटा शादी के बाद बदल जाता है, पापा जी। जी शब्द पर शिवाय ने ज्यादा जोर डाला। अभिमान ने दोनों हाथ फैलाए और हैरान होकर बोला, सही कहते हैं बड़े पापा, अब दोनों भाइयों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो भी गाड़ी में बैठ गया। हर्षवर्धन पहले ही बैठ चुका था। हर्षवर्धन ने फिर गुस्से में कहा, अब दोनों बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर बैठोगे या मैं गाड़ी लेकर चला जाऊं, पैदल आने का इरादा है? ये सुनते ही दिव्यांश और शिवाय जल्दी जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए। दिव्यांश ने ड्राइविंग सीट संभाली और शिवाय उसके बराबर में बैठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी बैंगलोर की सड़कों पर दौड़ने लगी। हर्षवर्धन बोला, कितनी देर में आएगा नाथ आश्रम? शिवाय ने कहा, 2-3 घंटे तो लगेंगे, यहाँ से काफी दूर है। हर्षवर्धन बोला, अच्छा ये बताओ अनिरुद्ध कैसा है? शिवाय बोला, अच्छा है लेकिन सब कुछ भूल गया। हर्षवर्धन बोला, तुम दोनों यहाँ आ गए, उन दोनों को वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सुनते ही दिव्यांश ने झटके से गाड़ी रोकी। शिवाय और दिव्यांश एक दूसरे को देखने लगे और वहीं डैनी हर्षवर्धन दोनों ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। दिव्यांश ने अगले ही पल गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और शिवाय शिवांगी को कॉल करने लगा, लेकिन शिवांगी का कॉल मिल ही नहीं रहा था और ये देखकर तो शिवाय के दिल की धड़कने बढ़ गई। वहीं अभिमान, हर्षवर्धन और डैनी ने भी अपने अपने फोन निकाल लिए। हर्षवर्धन अपने फोन में टाइप करते हुए बोला, अकल नहीं है दोनों भाइयों को, खा खा कर घोड़े हो गए, एक जिंदगी का एक पड़ाव जी चुके हैं, लेकिन इतनी अकल नहीं कि क्या करना और क्या नहीं। दोनों बच्चों को अकेले छोड़कर आ गए, बेवकूफ कहीं के। अगर उन दोनों बच्चों को कुछ हो गया ना, याद रखना शिवाय और दिव्यांश, दोनों को यहीं छोड़कर जाऊंगा, अपने साथ मेंशन लेकर नहीं जाऊंगा। ना तो शिवाय कुछ बोल रहा था ना ही दिव्यांश। दिव्यांश ने गाड़ी का गियर चेंज किया और हर्षवर्धन और शिवाय ने फिर से अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करनी शुरू कर दी। इस वक्त शिवाय और दिव्यांश को बहुत टेंशन हो रही थी। टेंशन होती भी क्यों ना, उन्होंने सच में ये नहीं सोचा था कि वो अनिरुद्ध और शिवांगी को वहाँ अकेले छोड़कर आ गए। अगर अन्ना वहाँ आ गया तो क्या होगा? और यही सब सोचते सोचते दिव्यांश की गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। और तभी शिवाय ने दिव्यांश की बाजू पर हल्का सा मारकर कहा, उन दोनों को कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अगर इसी स्पीड से चलाएगा तो हम पांचों जरूर नर्क पहुंच जाएंगे। दिव्यांश ने हल्की सी गर्दन घुमाकर शिवाय को देखा और बोला, नर्क क्यों जाएंगे? शिवाय बोला, हमारे कर्म नहीं है, कांड है कांड, और जिस हिसाब से हम कांड करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हमें स्वर्ग का गेट देखने को भी मिलेगा। इसीलिए धीरे चला ले, फिक्र मत कर, उसे इतना तो पता है कि मैं शिवाय रघुवंशी हूँ, वो हमारे बच्चों को कुछ नहीं करेगा। और तभी पीछे से हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पर कसकर मारा। शिवाय ने हैरानी से पलटकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, स्वर्ग नर्क का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना तो तेरी ये मुंडी जरूर तोड़ दूंगा मैं। शिवाय ने डैनी को देखकर कहा, समझाओ ना चाचू को। डैनी बोला, मैं क्या समझाऊं, जब चाचू तुम्हारी मुंडी तोड़ेंगे ना, वो भी दोनों की, तब मैं ही तो उनकी हेल्प करूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में अपना हाथ शिवाय की सीट पर मार दिया। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, भगा, बहुत तेज भगा, सबके सब चलेंगे नर, ये भी नर की जाएंगे, इनके भी कर्म कौन से बहुत अच्छे हैं, होगा एक्सीडेंट तो देखा जाएगा, भगा तू। करीब 2 घंटे बाद दिव्यांश ने गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर आकर रोकी। 3 घंटे का रास्ता दिव्यांश ने 2 घंटे में ही तय कर दिया था। गाड़ी नहीं चलाई थी, वीडियो गेम की तरह गाड़ी चलाकर भगा कर ले आया था। पाचों के पाचों जल्दी से गाड़ी से उतरे और भागते हुए अनाथ आश्रम के अंदर गए। जो भी रास्ते में मिलता उससे शिवाय पूछता, अनिरुद्ध कहाँ है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। अब तो उन पाचों के दिल की धड़कने और ज्यादा बढ़ गई थी। और फाइनली वो भागते हुए मिस्टर नायडू के कैबिन में गए, जहाँ अनिरुद्ध खड़ा हुआ था, कुछ पेपर देख रहा था, और शिवांगी सोफे पर बैठी हुई अनिरुद्ध को देख रही थी। पांचों ने जब अपने दोनों बच्चों को ठीक देख लिया तो एक राहत की सांस ली। वहीं अनिरुद्ध ने सामने देखा तो उसे 5 आदमी खड़े दिखाई दिए, जो दिखने में एक से एक हैंडसम थे। दिव्यांश और शिवाय को तो अनिरुद्ध देख चुका था, लेकिन अब उसकी नजर डैनी पर जाकर रुक गई। वहीं डैनी भी अपने बच्चों को देख रहा था। वो एक कदम अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा और अनिरुद्ध ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को बंद कर दिया। उसकी नजर डैनी पर ही थी, कहीं ना कहीं महसूस तो अनिरुद्ध भी कर रहा था। डैनी अपने बच्चे को देख रहा था, जबकि अनिरुद्ध ने अब भी अपने चेहरे पर रुमाल लपेटा हुआ था। हर्षवर्धन और अभिमान भी अनिरुद्ध को ही देख रहे थे। दोनों ही जानते थे कि इस वक्त उन पर क्या बीत रही है। दोनों ने एक साथ अपने दिल पर हाथ रखा, जैसे दिल पर रखा हुआ कोई बोझ उतर गया हो। अभिमान, जो कभी इमोशनल नहीं होता था, वो 2 कदम चलकर शिवाय के पास गया और उसने पीछे से शिवाय को गले लगा लिया। शिवाय ने भी अपने बेटे को महसूस करके उसकी गाल पर हाथ लगाया और प्यार से बोला, क्या हुआ, इमोशनल हो गया मेरा अभिमान, जो कभी इमोशनल नहीं होता। लेकिन अभिमान ने कुछ कहा नहीं, बल्कि अपनी आंखें बंद करके अपने पापा को महसूस करने लगा। शिवाय बोला, तू जानता है दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता कौन सा होता है, बाप और बेटे का। एक सदी बीत जाती है, लेकिन वो कभी एक दूसरे को गले नहीं लगाते। इतना कहकर शिवाय ने पलटकर अभिमान को देखा। अभिमान ने इमोशंस के साथ कहा, मुझे नहीं पता बाप बेटे का रिश्ता कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है और कितना नहीं, लेकिन मेरा और आपका नहीं है। इतना कहकर उसने अपने पापा को सामने से गले लगाया। शिवाय ने अपने बेटे की कमर पर हल्का सा रब करते हुए कहा, बस कर पागल, मुझे रुलाएगा। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, आपको नहीं रुलाऊंगा, आपको तो मां रुलाएगी। बहुत गुस्सा कर रही थी, आने के लिए भी कह रही थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें मना करके आया हूँ। अब मेरा गुस्सा और आपका गुस्सा, दोनों का गुस्सा आप पर ही निकलेगा। शिवाय ने यह सुना और अभिमान को खुद से दूर किया और बेबस नजरों से अभिमान को देखकर बोला, किसी दिन सच में मेरी छुई मुई मेरा कत्ल कर देगी, मैं उसे सच में बहुत परेशान करता हूँ, अब नहीं छोड़ेगी, वो मुझे जान से मार देगी। वहीं दूसरी तरफ डैनी की आंखों में पानी आ चुका था। वो अपने अनिरुद्ध को देख रहा था। उसने अपना एक हाथ अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे पर लगे हुए रुमाल को खोल दिया। और कमाल की बात ये थी कि अनिरुद्ध ने मना भी नहीं किया, कहीं ना कहीं उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था, या कह सकते हैं कि उसे भी समझ आ रहा था कि शायद ये उसके पापा है। डैनी ने जैसे ही अपने बच्चे का चला हुआ चेहरा देखा, उसकी आंखें भीग गई। उसने कांपते हाथों से अनिरुद्ध के गाल को छुआ और अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, पापा। अनिरुद्ध ने इतना ही कहा था कि डैनी झटके से अपने बेटे के गले लग गया। वो पल बहुत इमोशनल था, बहुत इमोशनल। वहीं दिव्यांश भी अपनी बाहें फैलाए हर्षवर्धन को देख रहा था और इमोशनल होकर बोला, चाचू लगा लो ना गले। हर्षवर्धन ने आंखें छोटी करी और दिव्यांश को गले लगाता हुआ बोला, अभी तो गले लगा रहा हूँ, लेकिन घर जाकर बताऊंगा तुम्हें, दोनों भाई अपनी मनमानी करते हो। इस बार दिव्यांश सच में भावुक होकर बोला, मार देना चाचू, मना नहीं करूंगा, पापा के जाने के बाद आप ही पापा हो, आप ही मम्मी, आप ही चाचू हो, आप ही चाची, और आप ही हर्षवर्धन चाचू। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दिव्यांश की कमर को रब करते हुए कहा, तुझे अच्छे से पता है मुझे कैसे हैंडल करना है। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, अच्छे से जानता हूँ कि आप बस बाहर से गुस्सा करते हो, दिल से तो मुझे और शिवाय को बहुत प्यार करते हो। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वहीं अनिरुद्ध और दानी अब भी गले लगे हुए थे। अनिरुद्ध भी इमोशनल हो गया था। उसने भी अपने हाथ अपने पापा की कमर पर लपेट दिए और जैसे ही डैनी ने अपने बच्चे के हाथ अपनी कमर पर महसूस किए, वैसे ही उसकी आंखों से थोड़े और आंसू बह गए। अनिरुद्ध कुछ देर तक अपने पापा को ऐसे ही गले लगाए खड़ा रहा। फिर उसने अपने पापा को खुद से दूर किया और बोला, अब सच में मेरे पापा हो? डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को ये बात बहुत अच्छी लगी। और तभी डैनी का फोन रिंग करने लगा। डैनी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी जेब से फोन निकाला तो वो फोन किसी और का नहीं, वंदना का था। डैनी ने फोन रिसीव किया और कान पर लगाकर बोला, हाँ मिल गया तुम्हारे मेंढक से। बिल्कुल भी नहीं बदला, बस थोड़ी सी याददाश्त चली गई है और चेहरे पर एक दो निशान है, थोड़ा चेहरा जल गया है, लेकिन हमारा बेटा अब भी उतना ही हैंडसम है जितना पहले था। इतना कहकर उसने शिवांगी को देखा और शिवांगी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर जल्दी से उठकर अनिरुद्ध के गले लग गई। जैसे ही शिवांगी अनिरुद्ध के गले लगी, अनिरुद्ध थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन अब तो बेचारे को आदत पड़ गई थी। शिवांगी का जब मन करता वो अनिरुद्ध को गले लगा लेती। अनिरुद्ध शिवांगी को कभी पहचान पाएगा?